Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Ben sadece eğitiminizi ve işinizi söyledim ama siz bundan çok daha fazlasınız. Çok ilham verici bir insansınız. Ben sizi belki 10 yılın üzerinden beri tanıyorum. Şimdi ben size siz kimsiniz ve neler yapıyorsunuz desem kendinizi nasıl anlatmak istersiniz? İşte çok kolay bir soru değil yani benim değil açımdan da. Ben de bazen soruyorlar sen hangi alanda uzmansın? Vallahi ben bilmiyorum. Hani her şeyden biraz hiçbirinden tam olmayan tiplerden biriyim ama. Aynen yani hiçbir yeri tam oldum diyemem ama her şeyde de bir merakım var. Ama şöyle söyleyeyim ben kendimi nasıl tanımlarım diye bazen ben de sorduğumda. Her şeyden önce aktivistim derim ben kendime. Yani akademisyenliği bir kenara bırakabilirim. Aynı zamanda memurum. İşte üniversite mezunum, doktora yaptım. Çok büyük bir şey var ama her şeyden önce aktivist olarak kendimi tanımlıyorum. Özellikle bir engelli aktivistim. Yani o noktadan tanımlıyorum. Çünkü yaptığım her çalışmanın ucu bir yerde oraya dönüyor. Mesajlarımı birine okutmak zorunda. Bilgisayarı gördüm yani. Ya. O zaman bakıyor not çıktı telefondan SMS diline işte düşünün sevgilinle mesajlaşacaksın arkadaşına okutuyorsun. Olmaz ki yani. Ha, Boğaziçi'nde olmanın avantajıyla işte hala İngilizce sesle okuyorduk gazeteleri falan ama yine de bir köşe yazısını tek başına okuyabilmek falan müthiş bir duygu. Ben zaten biz hep şey diyor, 3B diyorum tabii köylerin yaşamında bence işte yapan. Biri Braille alfabesidir. Yani kabartma yazı. Gerçekten o 200 yıl önce çıkmıştı. İkincisini bilgisayar diye konuştuk. İşte bilgisayar bilişim artık daha sonra bilişim diyor sana. Yani Braille, baston ve bilişim aslında. Ya bu aslında şöyle bir şey sağladı teknoloji bana. Aktivistim diye tanımlıyorum ya. Teknoloji bana şunu sağladı. Demek ki aslında hani kör olmak ya da sağır olmak ya da başka bir yeti farkına sahip olmak düşündüğüm kadar büyük bir eksiklik değil. Yani bunu istersen farklı yöntemlerle giderebiliyorum demek ki içselleştirmemi sağladım. Hani bunu hep söylersiniz ama bir kitap olmaz. Merhaba herkese. 95.0 Açık Radyo'dan Kavanozdaki Yıldız programından. Ben Fethiye. Ben Haluk. Ve yine geçen haftaki konuğumuz Doktor Engin Yılmaz bizimle. Hoş geldiniz yeniden. Merhabalar, hoş bulduk. Geçen haftaki konuğumuzla ve konuğumuzla devam ediyoruz. Çünkü Engin Hoca'ya soracağımız onlarca şey var ama geçen haftanın programını kaçıranlar için çok kısa bir iki satırlık bir özet olacak olursa Doktor Engin Yılmaz'la görme engelliler, körlerin teknolojiye erişimi, onun kendi hayat hikayesi ve bu erişilebilirlik meselesi nin geleceği üzerine konuşmaya başlamıştık. Biraz böyle neler yaptığından bahsettik, kim olduğundan bahsettik. Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nin direktörü Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da dersler veriyor lisans programında. Bugün biraz ona yaptığı diğer çalışmaları soracağız. Ben önce şeyden başlamak isterim. Boğaziçi'nin çok yakın zamana kadar olduğunu bildiğim ama son birkaç yıldır olduğundan emin olmadığım şey vardı. Boğaziçi'ne erişilebilir bir kampüs yapma projesi deneyimi ve siz ve Hande Sart Hoca'nın çok yoğun çalıştığını anımsıyorum hocam. Doğru mu? Ve orada neler yaptınız? Birazcık ondan bahsedebilir misiniz? Tabii Boğaziçi Üniversitesi aslında hala yani YÖK'te engelsiz bayrak ödüllerini aldı, yıllarca aldı. Hala aldı. Geçen sene de aldık kampüs bazında. Özellikle Kuzey Kampüs, Güney Kampüs'te. Ya bu erişilebilirlik için bir sürü çalışmayı aslında bir arada yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi engelli öğrencilerin özellikle ders materyallerine erişimi. Yani bunları doğru bir şekilde sağlayabilmesi. Bunun için ne yapıyoruz? Belli kırtasiyelerle anlaşıyoruz. O kırtasiyelerde kitaplarının erişilebilir hale getirilmesi vesaire gibi konuşuyoruz. Yine geçen hafta da bahsetmiştim. Öğrencilerinle akademisyenler arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bu işin bir tanesi. İkincisi, GTM başlı başına bir teknolojik laboratuvar gerçekten. Yani içinde bizim Braille yazıcılarımız var mesela. Hani kabartma yazı isteyen öğrencilerimiz. Aynı zamanda PIAF dediğimiz hani bilgisayardaki şekilleri kabartı haline getiren özellikle grafikler, pie chartlar vesaire gibi şeyleri basmamızı sağlayan öyle cihaz veya haritaları yapan cihazlarımız var. Büyütme cihazlarımız var yine. Hani ekranları büyüten vesaire gibi şeylerin olduğu bir şey. Bu teknolojileri kullanıyoruz. Bunlar işin öğrencilerle ilgili boyutları. Hmm. Tabii ki bunun dışında yani teknofiziksel çalışmalar var. Hmm. Örneğin biliyorsunuz Kuzey Kampüs'ün birçok yönünde bir kılavuz izlerimiz var. Hani bir kısmında. Binalardaki asansörler mesela. Hmm. Yani hala asansörlerin bazılarında onu yapamadık, bazılarını yaptık. Seslendirilmesi işte. Hem braille işaretleri olması hem ses olması. Biliyorsunuz yemekhanelerin hemen önce güzel bir rampamız var önceden orada. Mesela bir fiziksel engelli biri geldiğinde Kuzey A kapıdan girip şeye gidemiyordu yani. Evet. New Hall giremiyordu yani. Ta öbür taraftan dolaşması gerekiyordu. O rampa bunu sağladı mesela. Ve o rampaya dikkat ettiniz mi? Birçok insan kullanıyor. Yani aslında bir şey erişilebilir yaptığınız zaman bambaşka insanlara ben da ben de hep oradan evet yani. Diyorum. Ben çoğu zaman yanında ufak bir valiz vesaire bir şey oluyor, taşıdığım bir şey oluyor, çok daha kolay orayı kullanmak. Öbür merdivenler inanılmaz dik. Aynen. Yani bunun gibi işte böyle çalışmalarımız oluyor. Yine Güney Kampüs'teki mesela şöyle bir denememiz oldu. Kampüs içi ulaşım için Güney Kampüs'e bir uygulama kurduk bir ara. Hani özellikle Güney Kampüs biraz karışıktır ya, o meydanda yani ne nerede yani bir sürü binalar falan. Hani orada navigasyonu sağlayacak bir öyle çalışmalar yaptık. Yine mühendislik fakültesi bu anlamda örnek olan bir bina mesela. O mühendislik fakültemizin içinde hem bir haritamız var, hem kılavuzu izler var, hem asansörler var. Hani birçok şey o aslında biraz insanlara gösterilecek kadar örnek olan bir bina haline getirdi. Her bina öyle değil. Bunun gibi yani biraz fiziksel, biraz teknolojik çalışmalar yapıldı. Ama hala tabii ki yapılması gereken de çok şey var. Yani bunlar yeterli olmuyor. Yani hem Türkiye için iyi bir örnek oldu. Peki Türkiye'deki diğer üniversitelerde de bunu model alan ve yapmaya çalışanlar var mı? Sizin bilginiz var mı böyle projelere dair? Biz aynı zamanda üniversiteler engellilerle ilgili çalıştaylar falan yapıldığı için onların da parçasıyız. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde oralara da çok katıldık. Farklı üniversitelerin tabii ki çalışmaları var. Bu konuda çok daha İstanbul Üniversitesi gibi, Marmara Üniversitesi gibi epeyce yol almış üniversiteler var. Daha yeni yeni kurulan. Her üniversitenin bir engeller birimi olmak zorunda. Ve bu engeller birimleri bu konuda tabii ama yani yetkileri ne kadar işte sorun o yani. Bir de onlara ne kadar bütçe ayrılıyor yani. İşte sıra sana sonradan mı geliyor, önceden mi geliyor vesaire tarzında. Bu nokta çok kolay bir süreç değil. Yani web sayfaları örneğin ne kadar erişilebilir üniversitelerin? Yani o başka bir boyutu falan. Var farklı üniversitelerde benzer daha iyi çalışmalar yapan, farklı denemeler yapan üniversitelerde oluyor tabii zaman zaman. Nasıl olsa uzun uzun konuşuyoruz diye ben de minik bir şey tecrübemi, deneyimimi, belki anımı anlatmak istiyorum GETEM'le ilgili. Öğrencilik zamanımdaki gönüllülüğümden sonra bir de hoca olarak böyle çok kısa bir böyle bir dönem, iki dönem çalışma fırsatım oldu. Bizim hazırlıkta benim sınıfımda olmayan bir görme engelli öğrencimizdi. Şimdi sanıyorum üniversiteyi bitirmek üzere çok parlak, çok başarılı, çok böyle sosyal bir kadın öğrencimizdi. Onun hazırlıkta tabii ilk yılı ve metinlerinin okunması, bilgisayar kullanmayı yeni yeni öğreniyor, zaman alıyor. Böyle bir desteğe ihtiyacı vardı. Benim de o zaman vaktim vardı. Bizim hazırlıkta kullandığımız uzun uzun metinler var. Bunlar basılı metinler. Onları ekran okuyucuyla okuduğumda ki zaten ona da çok aşina değildi. Tabii onu belli bir böyle şey yapay zeka sesiyle böyle insan vurgusu olmadan, tonu olmadan okuyor. Elbette bir süre sonra anladığım kadarıyla insanlar buna alışıyorlar. Çok fark etmiyor onlar için. Ama dili yeni öğrenen birisi için dilin tonunu vurgusunu öğrenmek de çok kıymetli bir şey ya. Ve bazen bazı soruların cevabını oradan çıkarıyorsunuz. Ben de böyle bunu minicik bir kişilik bir araştırmaya dönüştürmüştüm bir dersim kapsamında. Tabii öğrencimizin de onayını alarak. Benim okuduğum metinlerde olan fark ne? Onun ekran tarayıcıyla okuduğu metinlerde fark ne? Ben bir süre sonra şunu sorgulamaya başlamıştım. Onun peşinden gidemedim araştırma olarak ama hep hayalimdeki şeylerden birisi ileride. Yani aslında bizim görebilen öğrencilere okuma parçası diye okuttuğumuz şey ve istediğimiz beceriyle görme engelli öğrenciye de aynı sınavı veriyoruz. İşte okuması var, dinlemesi var, yazması var. Aa, bu beceriler birbirinden farklı şeyler. Aynı ismi vermemeliyiz ve beynin başka yerlerini kullanmaları gerekiyor. Başka duraksamalar yapmak gerekiyor. Üzerine bunun çok özel çalışmalar yapmak gerekiyor ki ikisini eşdeğer görmeyip farklı içerikler üretebilelim, farklı teknolojik tasarımlar üretebilelim diye böyle minik bir sonucu çıkmıştı. Bu benim için çok böyle aydınlatıcı bir şey olmuştu açıkçası, bulgu olmuştu. Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim orada. Tabii güzel, siz ne zaman yaptığınızı Fethi Hocam bilmiyorum, hani kaç yıllarıydı üç falan sene, ama. 3 sene önce. Yani şimdi artık aslında yakın zamanda yapmışsınız. Artık yeni bizim dönemimizde, yani ben 99-2000'lerde çok daha kötü sentezleyiciler. Şimdiki TTS'ler bayağı gelişti. Özellikle İngilizce TTS'ler oldukça iyi. Yani artık insan sesine epey yaklaştılar. Doğru. Yani burada o TTS metinden konuşma gitgide, mesela Türkçe'de de işte artık işte Siri'yi herkes kullanıyor. Öyle insanlar tanıdı. Yani yıllardır zaten kullandım. Bir insan, ha böyle bir şey var falan diye Siri üzerinden falan bunları tanıdılar. Yani orada artık iyi sesler, kaliteli sesler gitgide artmaya başladı. Bu dil öğreniminde önemli ama dediğiniz nokta çok önemli. Körün yaptığı gerçekten okuma mı, dinleme mi, başka bir boyutu. Braille olması. Maalesef işte teknolojide Braille, yani kabartma yaz dedim ya, devrimlerden ilki dediğimiz o parça biraz eksik kalıyor bu ara. Çünkü pahalı. Yani her şeyi kabartma basmak çok fazla yer kaplamasına sebep oluyor. Bilgisayar yazılarını Braille alfabesine dönüştüren ekranlar var. Ama bunlar çok pahalı cihazlar. Yani hala pahalılar. Biraz ucuzladılar son bir 5-10 yılda. Ama hala, yani bireysel olarak özellikle Türkiye'deki birinin, hele ki şimdiki döviz fiyatlarıyla falan, bunları alması çok çok zor yani donanım olarak. Bu nedenle de maalesef hani sizin gözünüzle okumanıza eşdeğer olan şey kabartma yazıyla okumaktır aslında. Ama buna yani maalesef ben de dahil çoğumuz yeterince erişemiyoruz. Artık erişsek de şey, o yüzden dinlemeyi çok fazla şey yapıyoruz ama yine de şöyle söyleyeyim. Yine de hocam bir sürü genç kör arkadaşım, öyle söyleyeyim. Ben kendim sesli kitap üreten bir kurumun başında olmama rağmen bunu söyleyeyim. İnsan sesiyle dinlemektense bilgisayarla okumayı tercih ediyorlar. Öyle mi? Birçok kitabı. Neden? Onu da söyleyeyim. Özellikle çok fazla kitap okuyanlardan söylüyorum. Yani bunun tiryakisi olan arkadaşlardan söylüyorum. Çünkü öyle ya da böyle insan yorum katıyor. Doğru. Evet. Doğru. Bilgisayar yorum, ya kendi yorumu o yani, anlatabiliyor muyum? O ekstra bir yorum ve duygu katmıyor. Bu nedenle hani mesela bizim görmeyen arkadaşların büyük bir, hepsi değil ama büyük bir kısmı Storytel tarzı yerlerde okunan kitaplara biraz mesafelidir. Niye biliyor musunuz? Orada tiyatral bir yeteri. Yani çok güzel okumalar. Ben de çok müthiş sevindim. Okumalar ama yani müthiş tiyatral güzel okumalar ama bir tarafıyla da yazarla benim arama giriyor yani. Ya belki ben orada olduğunu hissetmiyordum. Evet, bu nedenle yani ben de dahil, yani ben de mesela özellikle ders kitaplarını da zaten hep bilgisayardan okuyorum. Yani. Çünkü onları bir yere dinlemektense, ya da 5-10 kat hızlandırırsınız o sesi, öyle okuruz. Hani biraz da şey açısından. Böyle bir şey var. O yüzden hani size nötr veya şey gelen bir şey, ona alışık olmadığımız için öyle geliyor. Yani okuyor, o yüzden bir görmeyen için. Hatta hala bazı insanlar daha yorumsuz, biraz daha başkalarına kalitesiz gelen sesleri tercih ediyor. Çünkü orada nasıl söyleyeyim, kendisine özgü bir şey yakalıyor. Daha direkt bir iletişim. Evet. Yani yazarla, kitabın yazarıyla daha direkt bir iletişim. Oradaki duyguyu kendisini anlayacağı veya araya daha az değişkenin girdiği. Anlatabiliyor muyum? Bir iletişim sağlayabiliyorlar. Bu nedenle o teknoloji bir yerde onu da sağlıyor. Bu nedenle ben bilgisayarla kitap okumayı daha sizin gözle yaptığınız okumaya benzetirim. Ama insan sesiyle okumayı daha sesli kitaba benzetirim. Sabahları da Açık Radyo'da Bambi var mesela. Şimdi Bambi okuyorlar. Orada da çok tiyatral bir okuma var, haklısınız. Yani ormanı ya, bu da çok önemli. Bu bir sanat. Yani bu da gerçekten keyif, dinlemesi keyif ama bilgiye erişmek için yaptığım okumada ben biraz daha şeyi tercih ediyorum. Nötr bir okuma ve o vurguyu kendim yaratmayı tercih ediyorum gibi düşünün. Yani bu şöyle, hani neden mesela bir sürü insan filmleri altyazılı izlemeyi tercih ederdi, dublajı tercih etmez, onun gibi düşünün. Doğru doğru. Evet. Harika bir iç bilgi oldu bu bizim için ve bir sosyal bilimci olduğunuzu da harika bir şekilde göstermiş oldunuz burada. Çok çok çok sevindim bunu öğrendiğime. İkinci bir aydınlanma yaşadım şu anda. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama tabii yani sesli kitabı tercih eden de, yani insan sesini tercih eden de fanatikler. Mesela Levent var benim gitarımda çalışıyorum. O da hiçbir şekilde dinlemez. Yani bu biraz tabii kişisel zevk ve zevk meselesi. Yani böyle eşim mesela Sevda, o asla sevmez. Yani o insan sesi, o tam nostaljiktir yani. Ama ben daha teknolojik, ben dinlerim. Ama yani biraz kişisel bir şey tercih tabii. Buradan belki sözü şeye getirebilirim. Esas bu programa davet etmem gerektiğini düşündürten şeye böyle. Biz Engin Hoca ile aynı zamanda sosyal medya üzerinde arkadaşız, birbirimizi takip ediyoruz. Ve ben 2-3 günde bir böyle Facebook'a ne var ne yok diye baktığımda hep ilk onun gönderisi düşüyor önüme. Dünyayı seçmen, evet evet, herhalde böyle ben çok sık like yaptığım için öncelik gösteriyor onu. Dünyaya Seslen web sitesine yüklediği podcastleri var Engin Hoca'nın. Bir yerden bir yere giderken herhalde o yol üzerinde karşılaştıkları deneyimleri diye özetleyebileceğim, aynı zamanda teknoloji kullanımı. Ben fırsatım oldukça onları dinlemeye ve öğrenmeye, anlamaya çalışıyorum. Ama bu bence yani şey, aktivizminizi en yoğun, en böyle sık gösterdiğiniz şeylerden, ürünlerden biri. O nasıl başladı? Neler yapıyorsunuz? Onu duyabilir miyiz biraz? Çok teşekkür ederim bu soru için. Şöyle diyeyim, aslında ben bu projeyi şöyle zaten yazları ben seviyorum. Yani normalde de hep anlatmayı, paylaşmayı seven biriyim. Yani mutlaka bir şeyleri anlamda öyle bir yanım vardır gerçekten. Şimdi baktım işte eşim gidiyor, onunla kalkıyoruz. Bir de yürüyüş yapmayı da seviyorum. Yani normalde aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde servis var yani. Evden. Gidebilirim ama hani eşimle biraz erken uyanıyorum. Onunla kalkınca hadi onunla çıkayım, oradan şey yapayım, Üsküdar'a gideyim, Bebek'te gideyim, oradan da yürüyeyim. Hani böyle bir güzel bir yol olsun. Tabii yazlar. Şimdi kışın tabii daha az yapabilirim evet. Muhtemelen ama yazın çok seviyorum onu. Şimdi gidiyorum, bir gittim iki gittim dedim ya bu boşa gitmesin yani. Hani bu kadar vakitte yürürken hani bunu bir şeye dönüştürebilir miyim dedim. Yine geçen hafta şeyi konuştuk hatırlıyorsanız. İnsanların en büyük yaşadığı şey işte evlerinde kalmak durumundalar. Hani çıkamıyor olabiliyorlar. Böyle bağımsız hareketleri, baston kullanımı cesaretleri olmadığı için. Aslında oradaki amacım ya o kadar da sorun değil. Yani çıkabilirsiniz aslında. Bu kadar korkmayın, çekinmeyin. Yani bu yollarla gideriz. Yani bunu bir şekilde daha az deneyimi olan insanlara gösterebilmekti. O yüzden işte ve tamamen doğal yani hiçbir şeyini de kesmiyorum ben o yanında. Yani evet. Orada ne oluyorsa oluyor yani işte gerçekten soruyor, biri beni yanlış bir yere götürmeye çalışıyor, öbür tarafta biri dua ediyor yolda falan bir sürü şey oluyor yani. Arkadan ezan sesleri, köpek sesleri, her şey geliyor. Ezan sesleri, her şey geliyor yani oradaki derdim o canlı, zaten öbür türlü yatay olur. Yani şey de diyorum, bazen kayboluyorum mesela, diyorum ki bu da başımıza gelebilir ama kaybolduğunuz zaman bu da size yeni bir keşif fırsatıdır. Yani başka bir şey görüyorsunuz aslında. Göstermek için yaptığım bir şeydi bu, yazın başladım. Yaklaşık 30'un üzerinde de program yaptım galiba böyle farklı zamanlarda. Bazılarını böyle canlı canlı yapıyorum insanlara. Bazen de hani tabii sadece bir iPhone var elimde. Yani çok da büyük böyle bir şeyim yok yani onu yapmak için. Bazen hani banttan yapıp belli teknolojik uygulamaları gösteriyorum. Mesela bir programda şey yapmıştım. Gittim işte bir görmeyen teknolojiyle işte ATM'den nasıl QR kodla erişilebilir para çekersin. Sonra o paraları nasıl teknolojik bir uygulamayla ayırt edersin. Oradan çıkıp işte nasıl İstanbul Kart'a para yüklüyorsun falan gibi öyle detaylara girerekten hani öyle şeyleri anlatıp özellikle navigasyonu da test ediyorum. Hiç bilmediğim için insanlar çünkü en büyük soru yani. Mesela yakın zamanda Ordu'ya gitmiştim. Dedim ki arkadaşlar bakın bu oradan şimdi işte bizim köyümüze gidenler, ben normalde oralıyım, köyümüze giden yazlaneye gideceğim ama hep birileri oluyordu yanında, hiç bilmiyorum. Hadi dedim, şimdi gidelim hem de o burayı keşfedelim, şehir bakalım nasılmış yani, ben de bilmiyorum, beraber deneyelim dedim. Gerçekten açtım orada kimse bilmiyordu bile gideceğim yeri, böyle 500 metre uzaktaydı falan, dolanır oldu biraz kaybola yanıla, bulduk ama o çok keyifli. Yani biraz o şeyi de vermek işte. Ya bakın hani istiyorsanız deneyin yani. Hani size bakın ben de şu an sizin kadar yabancıyım o ortamayı. Göstermenin ve o bir de keyif. Ben böyle orada anlatırken konuşmayı da seviyorum galiba. Onunla giden ve onun içinde kullandığım teknolojileri de özellikle navigasyon teknolojilerini göstermeye çalıştığım bir program oldu böyle yazın yaptığımız. Aslında bir yandan da bir güçlendirme çalışması gibi bu değil mi? Diğer insanlara da cesaret verme ve güçlendirme çalışması gibi. Esasında şöyle düşünün. Şimdi bu son zamanlarda biz bazı programlarımızda ağır ekonomide falan çok ele aldığımız bir konuydu. Mesela işte kadınların dışlanma sorunu var ya da kadınların problemi var. Muhalefetin aklına hemen kadınlar için bir proje yapmak geliyor. Gençlerin sorunu var. Hemen gençler için proje yapalım oluyor. Halbuki problem o değil. Tam da sizin altını çizdiğiniz mesele. Gençleri ve kadınları bizim normal olarak toplumun karşısındaki sorunlar söz konusu olduğunda görüşlerini iletebilecekleri, doğrudan katılımlarını sağlayabilecekleri ortamı yaratmak lazım. Onların özel olarak proje yapılmasına ihtiyaç yok. Aynı şey burada da söz konusu. Herhangi bir engel olan herhangi bir kişinin normal hayatını kesintisiz ve hiçbir engelle tabi olmaksızın yaşayabilmesini sağlamamız lazım. Onlar için böyle özel projeler yapmak falan gibi bir yola gitmek çok... Aynen. Ben hep şey söylüyorum arkadaşlara. Arkadaşlar yani siz sokağa çıkmazsanız, yani daha şey bilimsel ifade edeyim, kamusal alana çıkmazsanız hayat erişilebilir olmayacak sizin için. Yani siz oralarda oldukça, görünür oldukça bunlar sağlanabilecek. Yani kendinizi çekmeyin. O yüzden ben hep çok söylerim insanlara. Ve gerçekten çok düşündüğümden çok daha fazla olumlu tepki aldım görmeyen arkadaşlardan. Çok teşekkür ben edenler yani. Tepkiler diye. Bana yazan bir sürü arkadaşım oldu ve ben o yüzden de ya ben o kadar aslında biraz da öylesine geyik olsun ben vakit geçsin diye başlamıştım. Hani o kadar büyük hedeflerim yoktu başlarken. Hani kendimi anlatıyorum zaten ama insanlar ya biz de çıkamıyorduk. Hani bu bizim için bir şeyler. Belki onu dinleyip çıkmamıştır kimse ama yarın bir gün için o bir kulaklarına şey olmuştur, anlıyor musun? Orada dinlemek, bakın biz de bunu da böyle yapıyormuşsun ya da yalnız değilim ben. Hani, demek ki bak ben o da kaybolabiliyor, o da düşebilir ama yine de devam eder. Ben de düşmek değil önemli. Düştükten sonra kalkmaktır hani mesela gibi. Hani bunlar açısından çok güzel arkadaşlardan. Hatta 24 Eylül günü şey yapacağız. Bununla ilgili bir sokakta o grupla, yani bir grupla bir buluşup beraber bir yürüyelim hani isterseniz diye bir sahilde buluşup öyle bir çalışmamız olacak. Öyle bir çalışmamız da var. Yani şey var. Bu bir dediğiniz gibi güçlendirme, Haluk Hocam'ın söylediği gibi. İnsanların biraz talep etmeyi, haklarını talep etmeyi de şey yapması lazım, benimsemesi lazım. Onu talep etmek için de durumlarını kabul etmeleri ve onunla bir yaşayabilecekleri, yani körlüğü tedavi etmek değil, onunla birlikte yaşayabileceklerine inanmaları gerekiyor her şeyden önce. Öyle öyle yani. Normal hayata karışmaları gerekiyor. Gündelik hayatı. Aynen. Evet. Yani ben de bu yaşımda, artık 35 yaşındayım, şeyi fark ediyorum öyle. Hani hep kamunun vatandaşı düşünüp her şeyi ona göre tasarlaması, her şeyi böyle erişilebilir, eğitime erişim anlamında, sadece engeller anlamında söylemiyorum bunu. Her şey erişilebilir kılması gerektiğini düşünerek büyümüşüm, okumuşum. Çok böyle akademinin içinden bakan bir görüş ama öyle değil. Biz talep etmedikçe kimse bizim için gelip hayatımız nasıl olsun diye sormuyor maalesef. Daha çok sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ya şu da var yani, hiçbir zaman ben yani kimseye, ya hiçbir zaman bu hedef için uğraşacağız ama hiçbir zaman bütün dünya bizim için erişilebilir olacak. Aslında kimse için hiçbir zaman tamamen erişilebilir bir dünya olacak. Yani herkese göre engellemeler var. Biz sadece bizimkiler görünür gibi görünüyor. O farklı. Yani dünya hiçbir zaman, ama bunun için bundan şikayet etmeyi ve hayır ben de buradayım diyebilmeyi öğrenmek zorundayız. Ancak öyle o hakkı elde edebiliriz. Yoksa kendi kendimizi durarak onu elde edemiyoruz. Yani o mesele çok önemli. Aktivizm de oradan geliyor aslında. Bu nedenle insanların gerçekten biraz hayır ben de buradayım, varım, haklarım var demesi gerekiyor ki kazanım elde edebilsin. Yani ya kendi için ya bir sonraki jenerasyon için. Çok çok iyi oldu. Evet İsmail, ben bu kadar güzel bir programı bensiz yaptıkları için biraz haset ettim. Sevgili dostlarım Fethiye ve Haluk'a biraz editle, biraz renklendirerek programın içine katılmayı istedim. Biraz korsan bir hareket oldu bu da. Neyse, hoş göreceklerdir. Umarım siz de hoş görmüşsünüzdür. Normalde iki programlık kayıt yapmıştık. Sevgili konuğumuz Doktor Engin Yılmaz ile açıkçası kesip kırpmaya kıyamadım ve önümüzdeki haftada bu sohbetin 3. bölümünü dinlemek üzere bir organizasyon yaptım. Konuğumuz Doktor Engin Yılmaz, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı Direktörü, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapmaktalar ve ben kaydedilmiş bu programı size hazırlarken açıkçası çok keyif aldım. Evet, bu haftalık programımız buraya kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Program destekçimize yine çok çok teşekkürler ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine Doktor Engin Yılmaz'la yaptığımız sohbetin son bölümünde sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.